det bedre sent enn alvor igjen, og vi har faktisk rukket å komme helt frem til 4. august. Og det betyr igjen at det bare knapt 3 uker til 9-timen begynner igjen her i radio. I den anledning har vi vært så heldige å få tak i et kort resumé av den første 9-timen som kommer 23. august. God dag, god dag, god dag, god morgen, god morgen, god morgen, god dag. Og da det vel på tide å spille en liten plate? Det sommerkveldsmelodi. I en av hovedstadens aviser stod det i dag nederst på side 3 en notis. Og dermed det vel på tide å spille en plate igjen. Det var sommer, vi var 16, vi var 2. Og det var Gro Anita Skjønn som sang om noen som var 16 år. Og apropos det, så venter vi nå en telefon fra Gudmund Buskedalen i Buskedalen, som i år fyller 81 år. Og her kommer den, tror jeg. Hallo, Gudmund! Nei, det ser ikke ut som vi får kontakt med... Hallo! Vel, da får vi spille en liten plate så lenge. Ja, det var Guggen som sang Deo, og som vi hørte så sang han jo om bananer. Og de kommer som kjent fra Afrika, og der det jo ikke bare bananer, men også mange ville dyr. I Norge finnes det jo også mange ville dyr, og et av de dyrene vi trodde var utdødd nå, den lille, kloke trutmarengen. Men vi har faktisk fått et brev fra en dame i Vestfold her, som skriver og forteller at hun har sett trutmarengen mange ganger. I begynnelsen pleide hun til og med å sette ut en skål melk til den om morgenen, skriver hun. Men det sluttet hun snart med, da hun oppdaget at den pleide å tømme ut melken og spise skålen i stedet. Vi fortalte dette til professor Jørgen Lenis ved Zoologisk institutt, og han syntes dette var veldig rart. For så vidt han visste, var trutmarengen veldig glad i melk. Ja, ja, professor Lenis, man lærer så lenge man lever. Ja, og så skriver vår dame i Vestfold her til slutt at, ja, skal vi se... Jo, at hun har funnet ut at det ikke var en trutmareng allikevel, men en geit. Ja, ja, sånn kan det gå. Og apropos det å gå, så det jo mange ting som kan gå, blant annet båter. Og da passer det vel å spille Så lenge skuta kan gå med Erik By. Så lenge skuta kan gå. Ja, nå skal vi forsøke å få kontakt med Gudmund Buskedalen igjen, vi. Hallo, Gudmund. Hallo. Nei, vi får vel ikke kontakt med Buskedal nå heller, vi. Da får vi heller be teknikeren spille en plate igjen, vi. Tekniker? Nei, vi har vist mistet kontakten med teknikeren vår også, vi. Og da vet jeg ikke riktig hva vi skal gjøre, jeg. Jo, vi kan jo ta lytterrebusen vår. Og i dag gjelder det for dere lyttere å finne frem til et berømt norsk dikt ved hjelp av 3 stikkord fra diktet. Og stikkordene på... Men, og kanskje. Og svaret kan dere ringe inn hit til 9-timen med en gang. Premien som vanlig et vakkert skuteglass i tinn. Et øyeblikk. Ja, nå har jeg akkurat fått beskjed om at sentralbordet allerede sprengt, så da spiller vi like godt en plate i stedet. Hvor du når de ber om din støtte? Du som snakker... Hallo? Ja, hallo. Dette Gudmund Buskedalen. Men hvor du? Jeg her oppe i Buskedalen, jeg. Akkurat. Og hvor lenge har du drevet campingplass der oppe nå, Gudmund? Ja, det kan vel være en 5 til 6 år. 56 år, det var ikke dårlig. Du har vel opplevd mye rart i alle disse årene, kan jeg tenke meg. Ja, det Nei, jeg har ikke det, ser du. Men du har vel en aldri så liten pussy ting du kan fortelle lytterne? Ja, hva skulle nå... Nei, jeg har ikke det heller. Nei, men du har kanskje et lite plateønske i hvert fall. Nei, jeg har ikke det, tror jeg. Nei, men du får i hvert fall ha takk for praten, Gudmund. Vel, da nitimen faktisk slutt for i dag den, men vi tilbake klokken 9 i morgen tidlig til samme tid.